De ozonlaag beschermt het leven op aarde tegen te veel ultraviolette straling. Deze beschermende laag wordt echter aangetast. Aangetast door drijfgassen in spuitbussen. Koop daarom geen vuile spuitbussen. Vraag gratis de lijst aan met vuile spuitbussen bij Milieudefensie, postbus 19-19-9, 1000 GD in Amsterdam. Of bel Amsterdam 22-13-66.